Gaindegiak 10 urte bete berri ditu, obeki ezagutzeko parada. Eta dola 10 urte lanean hasi zirelarik desafioa etzen tipia Euskal Herriko lurraldea bere osotasunan hartzea edo zein gai aztertzeko edota zenbakia konparatzeko Imanol Esnaola koordinatzailearekin mintzatu zira Itziber Zapirain. 10 urte bete ditu gaindegiak. 2004 urtean sortu zen Euskal Herri osoko gizarte eta ekonomiaren egoera ikertzeko eta baita ezagutarazteko ere. Orokorrean Euskal Herri osoan zenbat langabetu dagoen, barne produktu gordina zenbatekoa den eta berrikuntza maila zein den ere ikertzen ditu une oro besteak beste. Jakina da baina, Euskal Herriak hiru administrazio ezberdinetan duela errealitatea banaturik Nafarroa alde batetik, Euskal Autonomi Erkidegoa bestetik eta Iparraldea. Jakinez, Iparraldeak ez duela bere egitura propioa beraz ikerketa lanak oztopoz beteak izaten dira, baina gaindegiak azkenean lortu egiten du. Imanol Esnaola bertako koordinatzailea da eta berarekin mintzatu gara lehenik eta behin Imanolek gaindegiaren bila lana egiten digu. Bai, gaindegia sortu zen alde batetik eragile ekonomiko-sozialek sustatuta, nolabait ere euren buruarentzat sortutako elkarte bada eta bueno, bazituen hiru xede, alde batetik eragile sozioekonomikoei eskaini ahal izatea Euskal Herriko argazki sozioekonomikoa, bigarrena gai, egiturako gaien inguruan eta gogo eta egin eta eginaraztea eta hirugarrena lankidetza eta harreman sareak sortzea eragileen artean. 10 urte hauetan batez ere argazki sozioekonomikoa, Euskal Herria zertan den horren zera argazkia egiten aurreratu dugu eta uste dugu urrats garrantzitsuak eman ditugula kontuan hartuta zenolako zailtasuna dauden lan hori egiteko bai teknikoki eta bai baliabideen aldetik. Baina gero beste alde batetik, nolabait ere aurrera begira lantzeko geratzen zaiguna da, gogo eta egin eta eragitearena alde batetik eta bestetik sareak sortzearena. Beraz, 10 urte emankorrak izan dira, lan garrantzitsua edo handia egin behar izan dugu, baina noski ez gara gure helburu guztiak betetzera iritsi eta hurrengo 10 urteetan esan dezagun, gainerako helburu horiei heldu beharko diegu, ezta? Aipatu izan duzu egun hauetan estatistika zentro bat, baina gehiago badela gaindegia. Gu ez gara estadistika zentro bat. Nolabait ere gu gogo eta elementu objektiboen gainean eragin nahi dugun elkarte bat gara eta estadistika zerbitzuek eskaintza dituzten datuak baliatzen ditugu, baina alde horretatik guk ez dugu estadistika instituto bat izateko inolako borondaterik. Uste hori elementu garrantzitsua. Euskal Herria hitz egitean ezin da soilik desioen ikuspegitik hitz egin edo usteen ikuspegitik, ezinbestekoa da gauzak zertan diren kuantifikatu eta objektiboki hitz egin ahal izatea eta horretan alegindu gara, objektibitate hori ekartzen. Bereziki gure herria zatitua izanik argazki hori, elementu ekonomiko eta sozialen argazki objektibo hori eragotzi egin zaigulako hamarka da luzez eta nolabait ere ekarpen hori beharrezkoa zelako, baina hortik urrats bat arago joan nahian. Da, ezagutu nahian, gure herria norantz doan, eta bereziki norantz junbarko duken, Euskal Herria izaten jarraitzeko. Eta Imanol, aurrera begirako erronkak behar bada norantzko hori finkatzea da? Aurrera begirako erronka, lehenengo erronka behar bada egiten duguna egiten jarraitu ahal izatea da. Ezta, hau da, alekin handi bat egin dugu, eskaintzen Euskal Herriaren argazki ahalik eta zehatzena, bai munduari begira eta bai bere barne errealitateari begira, lurraldeak eta eskualdeak eta zonaldeak nolabait ere ahalik eta zehatzen irudikatuz. Eta hori guztia gero, nolabait ere, erabiltzailearen esku jartzen, beraz hor zerbitzu plataforma zabal bat sortu dugu, eta hori mantendu nahi genuke, hori da gure lehen erronka. Etorkizunari begira, horrekin batera zer gehiago, ezinbestean ikusten dugu eskaini behar ditugula materialak, eskaini behar ditugula gogo eta eragin dezaketen materialak. Eta gogo eta eragin dezaketenak ezagutza sortuz, ezta? Gure gizartearekin eta gure herriarekin lotutako hainbat arazoren inguruan. Eman dezagun, gazteria eta gazteriaren eginkizuna gure gizartean, ekonomiaren ikuspegitik esate baterako, lan merkatua, langabezia, berdin mugikortasuna, gure herria nola egituratzen da mugikortasuna herri izaten jarraitzeko, berdin hori bezala, ez dakitez, formakuntza, inguru giroarekiko harremana, lurralde antolamendua, eta alako amaika gai, ez da. Orduan etorkizunean bai eskaini ditugula hori ulertzen eta batez ere Euskal Herriaren iraupenari begira edo iraupenarekin konprometitutako pentsamentu bat sortu nahi genukela gai hoien inguruan.